امام اہل سنت اعلی حضرت نے جب پہلی مرتبہ آپ کی حاضری ہوئی بارگاہ رسالت میں اور پھر وہاں سے رخصت ہوئی تو آپ نے کلام لکھا, بہت پرسوز کلام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا, خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا, تمہارے کوچے سے رخ ست کیا نحال کیا, ناروئے گل بھی دے کھانا بوئے گل سونگھی, قضا نے لا کے قفص شکستہ بال کیا, تیرا ستم زدہ کھونے کیا بگاڑا تھا, یہ کیا سمائی کے دو ان سے وہ جمال کیا, تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب, بتا تو اس ستم آرا نے کیا نحال کیا, خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا. درس کیسے نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا, ہائے ناکامی.